echem się odbija. Kolejny dzień nudzi, człowiek ręce sobie brudzi. Wypłynąłeś dalej niż myślałeś, nie ma po co wrócić. Teraz nawaszony kufel piwa trzeba upić. Nie za wiele by się nie przewrócić, by nie upaść jeszcze niżej, bo tak można. Rozważ, los karty różne może rozdać. Ani twoje serce płaczą inne, te niewinne. Popełnione błędy stały się nagminne. Tu i tam palą jak grad, pozostawiając trwały ślad. Podcinają skrzydła, wstrzymują pomyślny wiatr. Zombie spadł, są jak kat, egzekutorem pod naporem ciosów. Łatwo poddać się trudniej i swoim torem. Gdzie cel, by ziścił się sen, by nie patrzeć na to wszystko, co przy ziemi trzyma nas tak nisko. Modlę się do ciebie, aby zły czar prysnął o lepsze jutro, spokojną przyszłość. Kiedyś mi patrzy na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przerywczy z piekło, no tak wyszło. Każesz mi patrzeć na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przerywczy z piekło, no tak wyszło. Daj to mi, pokażę ci ludzi, klik w mig. Na styk TMC plastik całym sercem. Pokażę ci kropki 3, chyba że będziecie potrzebować więcej. Puszczę wzdyszioną cementem, zarejestrowaną z podwojonym napędem. O tych chwilach, których na razie mnie styka, taktyka, dotyka straniona życiem liryka. Przyczaj, taki jest zwyczaj z odkryciem życia, że odlicza plasterylowych dni oblicza. Raz, dwa, trzy i tak dalej, oby to pękło, oby ugrzęzło to przęsło, co? Robi się ciepło, wcale nie będzie lekko. Tych wytrwałych jak skały zwie się selektą. Zastanów się, czym życie cię urzekło. Przejdę to piekło, by zobaczyć jak waminy zrzemną. Do pitu, godziny szczytu razem ze mną, yo. Do pitu, godziny szczytu razem ze mną. Każesz mi patrzeć na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przejdę przez piekło, bo tak wyszło. Każesz mi patrzeć na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przejdę przez piekło, bo tak wyszło. Nie chcę patrzeć ja, czy chcę zatrzeć potrzeb. Patrzeć ja, że cieszę się, że to tylko sen. Innym razem pragnę, by nie zbudzić się. Ufam tobie, każesz mi patrzeć na to wszystko. Wiem, że doświadczasz mnie, uczysz, bym nie upadł nisko. Wiara w ciebie to nie ryzyko, żadna gra. Każesz kochać siebie, gdy umysł urwisko. Otwórz serca głębie, zaproś go, a przyjdzie. Ramię w ramię, zniesie z tobą każdą krzywdę. Ostrą krzywdę z gardła zdejmie. Widzę cię jak biegniesz, przeżycie gnasz. W oczach strach, ciągły lęk. Realna postać na abstrakcyjnym tle. Wypatruję, skąd dobiega Boży nie. Każesz mi patrzeć na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przerywczy z piekło, no tak wyszło. Każesz mi patrzeć na to wszystko, kiedy ja pragnę, by to znikło. Nawet kiedy sercu przykro, nie zwątpię, przerywczy z piekło, no tak wyszło. Oh,